Έχω ένα στενάχο, μια στενάχωρη είδηση και είναι ιδιαίτερα επιτερώ ότι η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία. Η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία. Αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από hedge funds σε κανονικούς επενδυτές. Απόψε, σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απ' όξο. Παίρνω αμπάριζα να πω και με πετάνε όξο. Η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία. Ο Τσακαλώτος είναι αυτός και ο Τσίου το πουλάκι και ο Θανάσης Βέγκος και μια ωραία μουσική από το La La Land, επειδή η χώρα μοιάζει λίγο με το La La Land. Ποια κατηγορία αλλάζουμε σύμφωνα με την δυσάρεστη, όπως την αποκαλεί και τη χαρακτηρίζει ο Ευκλήτης Τσακαλώτος, είδηση. Η κατηγορία που αλλάζουμε είναι στη δημοκρατία. Πάμε λίγο πιο κάτω. Με αφορμή αυτά που γίνονται με τους αγρότες, ξαναβγήκαν οι αγρότες στο δρόμο, το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια πολλές φορές, έχουν αιτήματα, προφανώς δεν λύνονται για να αναγκάζονται να βγαίνουν συνέχεια. Το καινούργιο, το πρωτότυπο της πρώτης φοράς αριστερά, είναι ότι μια μέρα μετά το στήσιμο του μπλόκου, μια μέρα μετά, δηλαδή με το που βγήκαν τα τρακτέρ, τα πάρκαραν, την επομένη ακριβώς, ασκήθηκαν διώξεις σε 10 αγρότες. Έλαβαν οι αγρότες εκεί πάνω της Νίκαιας, της Λάρισας, της Θεσσαλίας, εκλήτευση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, με την οποία παραπέμπονται σε δίκη κατευθείαν. Αυτά είναι δημοκρατικά, ή να έχεις δημοκρατία ή να μην έχεις, σε δίκη την 1η Μαρτίου χωρίς απολογία. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Πάντα πήγαιναν οι αγρότες στα δικαστήρια, αλλά ακολουθεί το μια διαδικασία της αστικής δικαιοσύνης και περίμενε και η δικαιοσύνη, δεν ήταν τόσο βιαστική την επόμενη ακριβώς, περίμεναν να εξελιχθεί το πράγμα. Συνήθως τα τελευταία χρόνια δεν κάνουν και κατάληψη δρόμων. Αριστερά και δεξιά μπαίνουν, γίνεται διεξάγεται η κυκλοφορία. Κανονικά κάποτε έκλειναν για ώρες οι δρόμοι. Πρώτη φορά αριστερά, αριστερή, αριστερότατη κυβέρνηση. Το ζουν όλοι στο πετσί τους με διάφορες αφορμές, διάφορες κατηγορίες, στρώματα του λαού. Τώρα ήρθε και η σειρά των αγροτών. Ακούμε να περιγράφει με γλαφυρό τρόπο το επίτευγμα αυτό της πρώτης φοράς αριστερά ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας. Είναι πολιτική απόφαση, όχι απλά της πυροκοπίης του αγώνα μας, αλλά να σύρει εκπροσώπους των ομοσπονδιών και αγρότες, να μας σύρει σε δικαστήριο χωρίς καν απολογία, όπως είναι η πάγια τακτική που ακολουθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για μια πρωτοφανή ενέργεια που σκοπό έχει να τρομοκρατήσει τους αγρότες που συμμετέχουν, αλλά και αυτούς που θα βγουν τις επόμενες ημέρες και θα ενισχύσουν και τον μπλόκο το δικό μας και θα στήσουν νέα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπό έχει να ποινικοποιήσει τους αγώνες μας και βέβαια από μια, σε πολλά εισαγωγικά βάλτε το, δημοκρατική αριστερή κυβέρνηση όπως θέλουν να λέγονται. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν, ούτε από τις πιο αντιδραστικές κυβερνήσεις που υπήρχαν στον τόπο. Πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Κάποιοι θέλουν να την προτείνουν την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Εγώ πιστεύω και πιστεύω να το αποδειχτεί αυτό και τον μπλόκο της Νίκης ομόφωνα να τους προτείνουμε για τον Νόμπελ Αυταρχισμού. Τώρα είμαστε στο Νόμπελ Ειρήνης, μετά θα έρθει ο αυταρχισμός. Σιγά σιγά δεν γίνεται όλα. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, μέχρι στιγμής έχει 2 Νόμπελ καταγεγραμμένα. Τα 2 είναι στη λογοτεχνία. Το τρίτο που έρχεται σύντομα είναι το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά να τα θυμηθούμε λίγο, δεν θα κρατήσουν πολύ, μην αγχώνεστε. Το πρώτο Νόμπελ ήρθε το 1963, Γιώργος Εφέρης. Λίγο ακόμα θα είδουμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Και από τότε πήραμε το Νόμπελ και δεν έχουμε σηκωθεί ποτέ ψηλότερα, ούτε καν το λίγο που λέει ο ποιητής, ήξερε τι έλεγε. Το πολύ δεν είναι για αυτόν τον λαό. Για το λίγο παλεύουμε, αλλά ούτε και αυτό. Το λίγο χαμηλότερα πολλές φορές το έχουμε κατακτήσει, για να είμαστε ειλικρινείς. Το πρώτο Νόμπελ ήταν αυτό, ήρθε το 63. Το δεύτερο Νόμπελ ήρθε το 79, Οδυσσέας Ελίτης. Να είσαι στο σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Και το τρίτο Νόμπελ έρχεται τώρα 2019, 40 χρόνια από το δεύτερο, από το 79 μέχρι τώρα, και ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. Η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς. Να θρέψουμε τους καρπούς. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση. 360 μοιρών σε σχέση με τον πυρήνα της μνημονιακής πολιτικής. Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες. Έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Και βεβαίως θα κριθούμε και από την εκαθάριση της Κόμπρου του Αυγαία. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτης Δημοτικού. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος. Η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να διορίσει δικούς του. Κατεβαίνω υποψήφιος για βραβείο Νόμπελ. Αυτός είναι ο Γιακουμάτος, η ενδιάμεση με τους διορισμούς. Είναι η Τασία Χριστοδουλοπούλου, θα τη συναντήσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Ο Γιακουμάτος θέλει και αυτός να κατέβει υποψήφιος, νομίζω ότι είναι όπως στην Β' Αθήνας, να κατέβει για Νόμπελ. Μπορεί και να το πάρει. Πολλά συγκεντρώνονται πάνω στο Γιακουμάτο. Μπορεί να κερδίσει, εξαρτάται βέβαια ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι. Αλλά το σίγουρο Νόμπελ το έχουμε σιγουράκι στην τσέπη, είναι το Ειρήνης που θα το πάρει ο Αλέξη Τσίπρας μαζί με τον Ζάεφ, δηλαδή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρωθυπουργός της Μακεδονίας, της Βορείου Μακεδονίας. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, τα πάει καλά με την ειρήνη, τη συναδέλφωση των λαών, ειδικά όταν πρόκειται για εντολές του ΝΑΤΟ. Τη υλοποιεί μια χαρά ως ο καλύτερος υπάλληλος της χρονιάς μέσα στο ΝΑΤΟ, γιατί νομίζω και ένα τέτοιο βραβείο θα δοθεί. Αλλά εκεί που έχει ατού, σύμφωνα με τον ίδιον, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, είναι η οικονομία. Δημιούργησα μια πρωτοφανή ύφεση. Μια ύφεση που δεν είχαμε ξαναδεί. Αποτέλεσμα, το δημόσιο χρέος, αντί να μειωθεί, αυξήθηκε. Και αλήθεια αναρωτιέμαι, σήμερα μετά από 3 χρόνια, σε ποιους να δώσουμε το Νόμπελ Οικονομίας. Σε αυτούς που συνέταξαν αυτό το πρόγραμμα ή σε αυτούς που το εφήρμοσαν με θρησκευτική ευλάβεια και με βία στον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να διορίσει δικούς του. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να σας πω ότι για μας το σημαντικότερο βραβείο όλων των βραβείων είναι Είναι, ποιο είναι, το κάνουμε για suspense, γιατί ο ίδιος μάλλον δεν ενθουσιάζεται πολύ από το Νόμπελ Ειρήνης. Το Οικονομίας άνετα θα το έπαιρνε, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά. Και είναι και το ατού του άλλωστε, αφού το αναγνωρίζει ο ίδιος. Όλοι του το αναγνωρίζουν. Αλλά να ακούσουμε τώρα, χωρίς μεγάλη ένταση και αγωνία, ποιο είναι το σημαντικότερο για αυτόν βραβείο. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να σας πω ότι για μας το σημαντικότερο βραβείο όλων των βραβείων είναι... πασοκοποίηση. Πασοκοποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το νέο Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το νέο Πασόκ. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό βραβείο για εκείνον. Αυτό που μπορεί να του εξασφαλίσει και ενδεχόμενη νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί το Νόμπελ δεν προσφέρει τίποτα πέρα από κάτι δηλώσεις και κάτι εκδηλώσεις εκεί με βασιλιάδες που κάνουν τις σχετικές απονομές. Τη δουλειά έχει ένας αριστερός μες στους βασιλιάδες τώρα στο Όσλο να πάει να παραλάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου μιλούσε χθες στη Βουλή σε μια συνεδρίαση που διεκόπη γιατί δεν είχε την απαραίτητη πλειοψηφία η κυβέρνηση για να περάσει αυτό που ήθελε και το βάζει για σήμερα. Επίσης σήμερα δεν κατάφερε σε μια άλλη επιτροπή γνωμοδοτική της Βουλής να περάσει ο κύριος Γαβρόγλου με ένα πρόσωπο που ο ίδιος είχε προτείνει, γιατί πάλι δεν είχε την πλειοψηφία στην επιτροπή τη σχετική. Αυτά τα ωραία, τα παλαβά που ζούμε ως πρώτη φορά αριστερά, τώρα στα τελειώματα που ξεφτίζει κανονικά και το όραμα και όποια ιδέα και αξιοπρέπεια είχαν και ως άτομα, γιατί σέρνονται και κοινοβουλευτικά, επειδή ήταν και κάθε λέξη του συντάγματος, όπως είχε πει τέτοιες μέρες, ήταν πριν 4 χρόνια. Η κυρία Τασία λοιπόν Χριστοδουλοπούλου μιλούσε χτες για το ΑΣΕΒ, τις προσλήψεις, το δημόσιο και τοποθετήθηκε ως εξής. Και τι λένε λοιπόν σήμερα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να διορίσει δικούς του. Πώς θα τους διορίσει, κύριε? Πώς θα τους διορίσει, κύριε? Όταν ακούμε αυτή τη φράση, όταν λέει πώς θα τους διορίσει, κύριε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα διορίσει. Ή δεν θέλει να το πει. Ή θέλει να υπερασπιστεί ότι εμείς δεν κάνουμε τέτοια. Αλλιώς δεν θα χρησιμοποιούσε αυτή την φράση, γιατί όταν λέει κάποιος πώς θα το κάνουμε αυτό, εννοεί ότι δεν θα το κάνουμε και ρωτάει τους απέναντι, τους αντιπάλους, αυτόν που θέτει τα θέματα του, να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα. Ότι και καλά δεν μπορεί να το κάνει γιατί για χύψη 10 λόγους. Όμως η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ενώ με αυτή τη συντοποθέτηση αμφισβήτησε τους διορισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, με τη συνέχεια της τοποθέτησής της τους επιβεβαίωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να διορίσει δικούς του. Πώς θα τους διορίσει, κύριε? Φοβόσαστε ότι τις προσλήψεις του 2019 θα τις κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω καλώς φοβόσαστε. Γιατί πράγματι το ΑΣΕΠ αναβαθμισμένο θα λειτουργήσει το 19 και η κυβέρνηση θα είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυβέρνηση θα είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό και οι δημόσιοι υπάλληλοι που φοβούνται τις απολύσεις, αλλά και όσοι φιλοδοξούν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, με την ψήφο τους θα σας στείλουν στις ψευδεστήσεις που έχετε διαμορφώσει. Έτσι λοιπόν, κυρία Χριστοδουλοπούλου, παίζει και με τους δημοσίους υπαλλήλους, ή να είσαι το νέο, δεν είναι εδώ, δεν αφορά μόνο την Τασία Χριστοδουλοπούλου, γενικώς στο κόμμα, ή να είσαι το νέο ή να μην είσαι. Γιατί ευτυχώς που βγήκε το νέο και δεν έχουμε το παλιό, το οποίο τι έκανε πριν τις εκλογές, διόριζε από το Μαύρο Γιαλούρο και πριν το Μαύρο Γιαλούρο, από τον Κολέτη, τον προηγούμενο αιώνα. Έτσι κερδίζανε τις εκλογές. Ήρθε λοιπόν η αριστερά για να εφαρμόσει αυτά που κατήγγειλε στο προηγούμενο παλιό. Κάνει η ίδια. Υπήρχε βέβαια και υπάρχει μια διαφορά. Όλοι οι προηγούμενοι από τον Κολέτη μέχρι πρόσφατα κρατούσαν τα προσχήματα. Ντρεπόντουσαν λίγο να πούν ότι κάνουμε διορισμούς. Εδώ, όπως ακούσατε, χήμα, φορά παρτίδα όπως λέμε, κανονικά το λένε και μάλιστα λένε και στους δημοσίους υπαλλήλους τι πρέπει να ψηφίσουν για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Έτσι απλά, έτσι ωραία, έτσι λεβέντικα. Όμως δεν ξέρω για πόσο καιρό θα παραμείνουν οι δημοσίοι υπάλληλοι στις θέσεις τους, γιατί έρχεται. Θέλω να πω για τον κύριο Τσίπρα, προσπαθεί να διορίσει από εδώ και από εκεί. Δηλώνω, όσοι διορίζονται στο δημόσιο, από εδώ και πέρα θα τους απολύσουμε. Έτσι, ωραία. Θα τους απολύσουμε, λέει ο Λεβέντης. Τώρα, πώς ακριβώς θα απολύσει ο Λεβέντης? Έχει πιστεί τρελά ότι θα βγει στην επόμενη Βουλή πρώτον και θα έχει κομβικό ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση. Θα το ακούσουμε, αν προλάβουμε, και στην συνέχεια. Οπότε, το βράδυ των εκλογών, ας είναι εκεί ο γιος ο Γεωργιάδης με κανένα χάπι, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Θα σας πούμε ποιο είναι το ποποπό που ρωτάτε. Είναι από Ιάπωνες. Από Ιάπωνες, αλλά δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα. Παίζει μια είδηση από χθες, έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, ότι ο εφοπλιστής Μαρινάκης έχει κάνει μια δωρεά στη Νέα Δημοκρατία, κάτω στον Πειραιά, τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, πληρώνει το ενίκιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια δωρεά του εφοπλιστή προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευση. Σε αυτές τις εποχές αυτά ακούγονται παράξενα σε κάθε πολίτη. Οι σχέσεις εφοπλιστών κομμάτων του συγκεκριμένου κόμματος με τον συγκεκριμένο εφοπλιστή είναι γνωστοί εδώ και χρόνια. Με τον πρόεδρο του κόμματος και ο εφοπλιστής έχουν πολύ καλές σχέσεις. Όλο αυτό λοιπόν σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky απασχόλησε εκεί τα πάνελ, διότι διαβάζαν τις εφημερίδες και έπεσε ο Δημήτρης Οικονόμος συνάδελφος αυτή την είδηση. Η εφημερίδα των συντακτών, τα γραφεία στη Νέα Δημοκρατία από μένα, είναι το θέμα με τον κύριο Μαρινάκη που έχει χυθεί η μελάνη από χθες, γίνεται χαμός. Γιατί τι συνέβη, όπως λένε στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μαρινάκης έκανε μια δωρεά στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά, στη μνήμη του πατέρα του, του βουλευτή πατέρα του. Είχε ο άνθρωπος αυτός την καλοσύνη να κάνει αυτή τη δωρεά στο κόμμα. Και έγινε χαμός από χθες. Χορηγός ο Μαρινάκης, κόλαση. Για τις σχέσεις τέλος πάντων. Παιδιά, ο άνθρωπος είχε τον πατέρα του βουλευτή. Και θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του. Μάλιστα. Λοιπόν πάμε παρακάτω. Αυτό είναι. Δεν μπορεί κάποιος να τιμήσει τη μνήμη. Τόσο απλά τα πράγματα και υπάρχουν απαντήσεις για όλα τα θέματα. Απλά να υπάρχει ψυχραιμία, σύνεση, να βάλουμε κάτω τα επιχειρήματα και να διαλέξουμε τη σωστή άποψη. Είναι μια ωραία άποψη αυτή. Οποιοδήποτε θέλει να κάνει μια δωρεά σε ένα κόμμα, στη μνήμη οποιοδήποτε, πάει και πληρώνει τα γραφεία του κόμματος στην τάδε περιοχή. Απλά και ωραία, καθαρές δουλειές. Είναι αντιπολίτευση ακόμα. Φανταστείτε να γίνει και κυβέρνηση, τι ακριβώς έχει να γίνει με τις δωρεές και τις ανάγκες των ανθρώπων να δωρίζουν πράγματα. Ένας άλλος επιχειρηματίας, που και αυτό είναι ξενιτεμένο πουλί, ο Χριστοφοράκος, είχε αισθανθεί παλιά την ανάγκη να κάνει άλλες δωρεές. Φαξ, τηλεφωνικά κέντρα και διάφορα άλλα. Νομίζω ότι οι Ζήμενες δεν είχε γραφομηχανές και όλα τα πιο εξελιγμένα μοντέλα. Δεν μπορούμε να ανακόψουμε αυτή τη διάθεση των αγνών επιχειρηματιών, των αρίστων, να δουν άλλους άριστους στην πολιτική και να τους κάνουν την κατάλληλη δωρεά. Αλλά ας γυρίσουμε πάλι στα Νόμπελ, γιατί η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής 2 Νόμπελ λογοτεχνίας. Σίγουρα έρχεται το τρίτο Νόμπελ της ειρήνης, αλλά έχουμε και 5 Νόμπελ φυσικής, όπως είχαμε μάθει από το περσινό Survivor. Θα υπάρχει και μία ακόμα ερώτηση, γιατί ο Ρέσης και Κώστας είναι στο 1-1. Όποιος απαντήσει σωστά τώρα, θέλω να μου πείτε πόσα Νόμπελ φυσικής έχουν κερδίσει οι Έλληνες μέχρι σήμερα. Έχω Κώστα απαντήσει. Μου, να δω τη δική σου απάντηση. 2 Νόμπελ φυσικής, λέει ο Κώστας. Ορέστη. 5. 5 Νόμπελ φυσικής, λέει ο Ορέστης. Ένας από τους δυο έχει δώσει την σωστή απάντηση ακριβώς. Και τα Νόμπελ φυσικής που έχουν πάρει οι Έλληνες είναι 5! Νικητής ο Ορέστης Τσάνγκ. Με το που λέει ένας από τους δύο έχει δώσει σωστή απάντηση, λες μέσα σου, ενώ ξέρεις ότι δεν έχει φυσική. Μήπως μάλλον ο δύο. Ξέρω, έχουν μπερδέψει κάτι, αλλά τελικά είναι τα 5. Όχι ένα, όχι δύο, τρία. 5 ολόκληρα Νόμπελ φυσικής έχει πάρει η Ελλάδα. Σε κανένα Facebook θα το είδανε, αυτά τα ψεκασμένα που γράφουν εκεί διάφοροι. Και το επιτέλειο της εκπομπής το έδωσε στον Ντάνι Μανίδη, το είπε, πανηγύρισε με το σωστό τρόπο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Σημασία δεν έχει τι ισχύει στην πραγματικότητα. Σημασία έχει τι γράφεται στο Facebook. Αυτά είναι τα πραγματικά. Αυτά είναι τα σωστά. Έτσι πορεύεται σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού. Ό,τι διαβάζει εκεί. Ό,τι ψεκασμένο διαβάζει, γιατί αν διαβάζει κάτι σωστό, μάλλον το απορρίπτει ως ψεκασμένο. Οπότε δέχεται το ψεκασμένο ως σωστό. Μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας προχτές στην σύνοδο που διοργάνωσε, στην ημερίδα μάλλον, που διοργάνωσε ο Παπαδημούλης για την κεντροαριστερά, που θα τη λένε Δημοκρατική Συμμαχία Συμπαράταξη. Όλα αυτά που προσπαθεί η συγκεκριμένη πολιτική πτέρυγα από όταν ήταν στο κουκουέ εσωτερικού να τα περιγράφει αλλιώς από αυτό που πραγματικά θέλει να πει. Γιατί ένα Πασόκ θέλουν να δηλώσουν όλοι αυτοί, να φάνε τον κόσμο του Πασόκ, να φάνε οτιδήποτε υπάρχει από Πασόκ, αλλά βρίσκουν διάφορους τρόπους για να εκφράσουν αυτό που δεν τολμούν πραγματικά να εκφράσουν. Χαρακτηριστικό του οπορτουνισμού είναι και αυτό, μεταξύ 15 άλλων αρνητικών. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν εκεί μίλησε για τις αξίες και τις αρχές του. Πριν από 4 χρόνια αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου με έναν στόχο: να υπερασπιστούμε αξίες. Δεν υπάρχει σήμερα ούτε ένας που μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν υπερασπιστήκαμε αξίες και αρχές. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Ο ένας υπάρχει, εγώ φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι εκατομμύρια, αλλά ένας τουλάχιστον, ποιος του τα γράφει, δεν κοιτάνε λίγο τι παίζει με την ζωή, δεν είναι εγειωμένοι στην κοινωνία.

βγάζω. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Πρέπει να μας δώσετε βραβείο Guinness, διότι καταφέραμε ένα μεγάλο κατόρθωμα. Καταφέραμε να έχουμε ξοντώσει τον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κατόρθωμα για μας. Ανδραγάθημα, επίτευγμα. Ωραία τα λέει, μια χαρά τα λέει. Ο Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός, ειλικρινής, ειλικρινέστατος όπως πάντα. Ο Νίκος Κοντζιάς που δίνει συνεντεύξεις, μάλλον κάτι έχει πάθει. Πλεονασμός αυτό που μόλις είπα, επειδή προχτές μιλούσε και μιλάει για τον εαυτό του, για το εγώ του και θυμήθηκε ένα παλιό τηλεφώνημα όταν ήταν υπουργός. Πρέπει να σας πω, να σας αποκαλύψω εδώ, ναι, ότι τότε Αμερικάνα υπουργός εξωτερικών με πήρε τηλέφωνο η Albright και μου είπε ότι δεν κάνεις καλά που συναντάς την αντιπολίτευση στο ΖΑΕΦ και που συναντάς και τους Αλβανούς, διότι νιώθει ο Κρουέσκι ότι τον πιέζεις. Και έτσι είπα να μην με ξαναπάρει τηλέφωνο και να μην ανακατεύει τις διαπραγματεύσεις που κάνει η Ελλάδα για να λύσει μαζί με την τότε Φύρομ ένα εθνικό τους σοβαρό ζήτημα. Και δεν ξαναπήραν από τότε τηλέφωνο. Πότε έγινε αυτό? Η Ολμπράιτ ήταν μέχρι το 2001 υπουργός εξωτερικών στην Αμερική. Από τότε είχε αρχίσει και ανακατευόταν με τα θέματα αυτά, αλλά να μείνουμε στην ουσία, μην μείνουμε τώρα στα τυπικά. Ό,τι είπε και σε αυτήν, της έτριψε τα μούτρα, της έκλεισε το τηλέφωνο και δεν τόλμησε από τότε κανένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής να ξαναπάρει τηλέφωνο τον Νίκο Κοντζιά για να τον πιέσει. Ας μείνουμε σε αυτό που είναι και ωραίο εθνικοπατριωτικό και ηρωικό και ωραίο παράδειγμα, πρότυπο για όλους μας. Και ας ακούσουμε τον λαό που ακολουθεί. Έλα ρε Αποστόλη, πάτε καλά σήμερα? Όχι, γιατί καμιά μέρα δεν πάμε. Καλά ρε μαλάκα, μετά από τόσες μέρες βάλατε πάλι το μη παραχαρά στην ιστορία. Έχει κάψει ο εγκέφαλός μου ρε φίλε. Δεν γίνεται, είμαστε εξαρτημένοι. Δηλαδή θέλουμε να πάμε σε κέντρο απεξάρτηση από το μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία. Εκεί κλείσμα. Μια ομάδα να ηρεμήσει. Όχι. Τα ακροδεξί, θα κάψουμε και εμείς τον εγκέφαλό μας. Αν εκεί, είναι εκεί. Δυνατόν. Σας αγαπώ πολύ. Να σε αγαπώ. Καλά. Αλλά μη μας καίτε άλλο. Σε παρακαλώ. Όχι, θα καείς εκεί. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Η Μακεδονία είναι μία. Ωραία, Παντεώνα, τι λέει, θα κάνει αύξηση 50 ευρώ ο Βλαμμένος. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν είναι αυτό αύξηση? Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί άμα όλος ο επιχειρηματίας δεν γουστάρει να δώσει, έχει 5 υπαλλήλους. Καταρχάς, ποιος επιχειρηματίας δεν γουστάρει να δώσει? Έλατε, αυτό να μου πεις. Θα πωλήσει από τους 5 τον έναν, θα μπουν 4 και τότε θα γίνει μια χαρά. Ρε, φόρους θα κόψει. Όλες οι επιχειρήσεις από τη φορολογία. Φορείς πρακτική. Ο Βλαμμένος. Συγγνώμη, άντε, καλή συνέχεια. Όχι, δεν είναι. Σε αυτό μπορώ να σου το πω εγώ, δεν είναι Βλαμμένος. Τι είναι? Δεν ξέρω τι θα πω, τι είναι. Δεν είναι Βλαμμένος. Είναι κάτι χειρότερο. Έλα, από Σουηδία σε παίρνω τηλέφωνο. Από Σουηδία? Από Σουηδία, αλλά δεν θα είμαι για πολύ. Πού θα πας? Τέλος, έχω ετοιμάσει βαλίτσες, έχουμε Ελλάδα. Ελλάδα, γιατί παιδί μου, τι γίνεται? Μην τα πιστεύεις που λένε ότι η ανάπτυξη και αυτά. Ξεκόλα, κάτσε εκεί. Έφερα 1,7 το μήνα, 1,7 την ημέρα, αύξηση μισού τώρα. Τι λες τώρα, το χάνω εγώ αυτό? Ναι, δεν χάνετε. Έλα. Έλα, αυξήθη ο κατώτερος. Εδώ τρώμε με χρυσά κουτάλια τώρα, μην κοροϊδεύουμε, απλά εντάξει. Κάποιοι δεν τα λέμε για να χτυπήσουμε την αριστερή κυβέρνηση. Εννοείται ξανά, όχι βέβαια, για ποιο λόγο? Γιατί σου λέει ένα 50 το μήνα, 1,7 την ημέρα, με ένα 50 πα και σε μπουρδελάκι σου. Πα να σου δει, άμα θες απλό μπουρδελάκι, 20 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, το έχει πάει λίγο παραπέρα. Τώρα φροντίζει να σου κάνει το σπίτι σου μπουρδελάκι. Εννοείται, δεν συζητάμε. Ετοιμάζομαι και έρχομαι κάτω. Τι τόπου σου λέω, έχω φτιάξει βαλίτσες. Σε περιμένουν εδώ με ανοιχτές αγκάλες, ανοιχτά ταμεία, κάτι. Έλα, γεια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε στο Θήμιο? Τι να του πείτε? Τι να του πούμε, θέλω να μιλήσω μαζί του. Οι ιδέες του με εκφράζουν, έτσι όπως τα λέει με εκφράζει. Άκουσε το, πρέπει να του μιλήσει κιόλας, άλλη όρεξη δεν είχε. Αποστολή, φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Αποστόλη μου, απίθανη όπως πάντα, θα παίρνω για να το υπενθυμίσω στο σταθμό ότι έχει την καλύτερη εκπομπή και να την προσέχει. Αυτό ξαναπέστο. Λέω, θα παίρνω να υπενθυμίσω στο σταθμό ότι έχει την καλύτερη εκπομπή και να την προσέχει. Αυτό ξαναπέστο. Θα στο λέω συνέχεια, σου πάω στα νεύρα εκεί. Ήθελα να πω ότι η εκπληκτική ομοιότητα των δύο τραγουδιών, Μακεδονία και το πουλάκι τσιού τσιού, έτσι για να είναι φιλέσπεπτο. Ξέρουν αυτοί τι κάνανε. Ταιριάζει, ταιριάζει. Και θέλω να πω κάτι άλλο. Προλετάριο του κόσμου ενωθείτε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Πρέπει να του το βάλουμε στο μυαλό από το μηδέν. Εγώ θα έλεγα προλετάρι όλων των χωρών. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Είσαι καταπληκτικός. Έλα μωρή καπιτάλα. Έλα καλέ. Πήρες την αύξηση μετράς. Καλέ, έχω βγει στις αγορές ήδη. Και εσύ μαζί με την Ελλάδα. Ου. Πάντως εχθές μαζί μετά την ανακοίνωση του μεγάλου ηγέτη, λέω να δεις κάποια μαρούφα θα παίζει πάλι. Παίρνω κάτι γνωστούς ρε που είναι λογιστάδες και τέτοια και τους λέω τι γίνεται, μη σε μπερδεύω τώρα με νούμερα και τέτοια. Μη στα πολυλογώ, από φέτος λέει μειώνεται το φορολόγητο. Και βγαίνει λέει να δούμε κανένα 40 το μήνα ο καθένας. Εντάξει. Οπότε το 50 που δίνει παραπάνω, το 40 το δίνουμε. Άρα 10 ευρώ αύξηση. Άρα πάλι αύξηση. Άρα ζήτω η αριστερά. Ε, τι θες. Τι άλλο θέλεις ρε, τι άλλο. Ε, στο διάτανο. Πάντως που είσαι, το πρόγραμμα πάει καλά, έτσι. Θα μου πεις ποιο πρόγραμμα, της Θεσσαλονίκης ρε. Ναι. Βγήκα από τα μνημόνια, έτσι. Ναι, απλά έχει μια μικρή απόκληση το 751 με το 651. Πλησιάζουμε, πλησιάζουμε. Αλλά σιγά σιγά, ναι, πώς θα πάμε τώρα στο σοσιαλισμό. Από τη μια μέρα στην άλλη το πέρασες. Με ανώριμες συνθήκες, όχι, εδώ. Κάθε χρόνο μερισματάκι, την τσιμπάς να με. Σου άφησε και το κατώτατο, τι άλλο θέλεις ρε. Hasta la Victoria. Χέστα. Πρέπει να μας δώσετε βραβείο Guinness, διότι καταφέραμε ένα μεγάλο κατόρθωμα. Καταφέραμε να έχουμε ξοντώσει τον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κατόρθωμα για μας. Ανδραγάθημα, επίτευγμα. Αυτό το κατόρθωμα είναι για τρία βραβεία, και Guinness και Νόμπελ και Όσκαρ. Ταυτόχρονα να γυρίσει σε μια εβδομάδα, να μαζεύει τα καλματίδια και να ευχαριστεί αυτούς που πρέπει να ευχαριστήσει. Τους Αμερικανούς, όπως και ο Σιμίτης. Το σαν αύριο, το πρωί, επειδή ξημερώνει η βραδιά ημίων, είχε ευχαριστήσει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρωθυπουργός χώρας που ευχαριστεί μια άλλη χώρα επειδή μας έσωσε. Χωρίς προσχήματα και τότε. Αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από το 1996. Να έρθουμε στο σήμερα. Έχετε καλή φωνή. Όσοι έχετε καλή φωνή και θέλετε να τραγουδήσετε, την Κυριακή σας έχουμε πρόσκληση. Μα εδώ γίνονται φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα! Απίστευτο. Λέτε λίγο, θα πάω να τραγουδεί με το Μακεδονία, ξακουστεί το Αλεξάνδρου, η χώρα θα μας πούνε αυτό, απαγορεύεται να λέτε σε δημόσιο, αυτή είναι βγείτε έξω. Σωστά. Η μπίτα μου πότε, την Κυριακή. Πριν δύο μήνες. Ναι, πριν δύο μήνες. Σας υπόσχομαι την Κυριακή στις 3 Φεβρουαρίου, την Κυριακή που μας έρχεται 6 ώρα το απόγευμα στο Σπύρος Λούις στο Μαρούς, θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί όσες χιλιάδες είμαστε στο Μακεδονία, ξακουστεί. Έτσι για να σκάει ο Τσίπρας και ο Κοντζιάς και ο Καμένος. Αυτό δεν χάνεται, αυτό δεν το χάνει κανείς. Λοιπόν, όλοι εκεί που είπε να τραγουδήσουμε το Μακεδονία, ξακουστεί χιλιάδες λαού. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Ξεκινάει η προεκλογική περίοδος και το καρναβάλι ταυτόχρονα. Στην Πάτρα έχουν ήδη ξεκινήσει. Γιατί πρέπει να τριχιάσουμε όλοι. Έγινε κάτι το φρικώδες, Γιάννη Παπαγιάννη, που κανονικά πρέπει να γίνει πρώτο θέμα στην Ελλάδα. Η ενώση των αποστράτων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων μαζί με τις παμακεδονικές οργανώσεις είχαν κλείσει, είχαν πληρώσει την αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου για να γίνει σήμερα μια ημερίδα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Με πολύ εξόχους ομιλητές. Χθες τους ήρθε χαρτί από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ότι απαγορεύεται η εκδήλωση γιατί παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Άκουσον, άκουσον. Δεν μπορούμε στην Ελλάδα να μιλήσουμε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας σε ένα κτίριο που ανοίξει το ελληνικό δημόσιο γιατί μας το απαγορεύει η Συμφωνία των Πρεσπών. Στο λέω και ανατριχιάζω. Ανατριχιάζω. Είναι για ανατρίχιασμα. Όλο αυτό μαζί. Καταδικάστηκε ο φασίστας του Αιγείου, Μητροπολίτη τον λένε εκεί οι ντόπιοι, ο Αμβρόσιος, για όλα αυτά που έλεγε, έγραφε από άμβονος, από μηνύματα στο Facebook για τους ομοφιλόφιλους. Καταδικάστηκε, έχει πάρει βέβαια αναστολή και τον λέμε φασίστα επειδή είναι μια αγαπημένη του λέξη και ο ίδιος θέλει να τον λέμε έτσι. Κάποιοι αποτόλμησαν να με χαρακτηρίσουν. Αμβρόσιος ο ναζιστής. Αμβρόσιος ο χουντικός. Αμβρόσιος ο εθνικιστής, Αμβρόσιος ο Χρυσαυγίτης, Αμβρόσιος ο ακροδεξιός, Αμβρόσιος ο φασίστας. Προτιμώ οποιοδήποτε από όλα τα παραπάνω επίθετα, αφού όλα έχουν σχέση με την έννοια της πατρίδος, δηλαδή προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπλιά. Όχι κατσαπλιά, όχι συμμορήτη, όχι άθεο και αριστερό, ούτε αντάρτη και προδότη. Φασίστα, ναι! Κατσαπιά ποτέ! Μια χαρά. Τον λέμε φασίστα, όχι επειδή ο ίδιος το προτιμά, απλά επειδή ο ίδιος είναι. Έλα μου η θεατρίνα. Έλα καλέ. Από τον καιρό που έδειξε με τη showbiz δεν απαντάς τα τηλέφωνα. Μα αφού στο σήκωσα. Τη στυκώνεις καμία στο θέατρο. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Με ξέρεις. Καμία για μένα δεν έχει καμία. Πρώτα η δουλειά. Ας είναι και 70, ρε, δεν με νοιάζει. 70 θες. Α, λέω ας είναι. Άμα είναι 17 δεν με νοιάζει, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα. Έχεις τίποτα. Όχι, δεν έχω για σένα. Δεν βγαίνω κι εγώ, είμαι έτσι ματσίμα, είμαι ωριακά. θα δίνω, δεν δίνω. Αλλά δεν βγαίνω. Καλά, εντάξει, το καταλαβαίνω. Τι θες τώρα. Τι τίποτα για το. Ήθελα για το. Να ψαρέψεις καμιά γκόμενα, ξέχνα το. Όχι, ρε, για το βραβείο Νόμπελ, ρε. Να πάρεις εσύ βραβείο Νόμπελ. Όχι, εγώ, ρε, ο Τσίπρας. Από το Τσίπρα. Ο Τσίπρας να πάρει, γιατί να μην πάρει ο Τσίπρας. Να πάρει και βραβείο Πινόκιο, ρε. Έχει μεγάλη μύτη, ρε. Και να δώσει και του Μαδούρο, του φίλου του ένα. Εγώ πάντως για Νόμπελ οικονομία θα τον πρότεινα, δεν ξέρω. Για οικονομία, γιατί οικονομία. Γιατί εκείνη το ατού του, έχει ταλέντο. Ποιο Τσίπρας. Ναι, αμέ. Όσο και να μη σου γεμίζει το μάτι, έχει ταλέντο στην οικονομία, ναι. Αυτό θα σου πάει τη δουλειά να με θυμηθείς. Αυτό το ξέρω. Το έχω ήδη ζήσει κατά το ίμιση. Τη μια δουλειά μας την έφαγε, όντως. Αλλά κρατάμε, δεν θα τον αφήσουμε. Δηλαδή, πιο πολύ το βλέπω να τον τρώει μαρμάγκα παρά να τρώει αυτό στη δουλειά τη δικιά μας. Είμαι υπερποχρεωμένος γιατί μας με ψυχαγωγείτε και μου βγάζετε και το χυλό που έχω στο κεφάλι. Το τραβάμε εμείς αυτό, βέβαια. Είναι το τίμημα, το δικό μας το τίμημα. Για δες. Σας έσκησε ο σκισσογράφος του Ριζοσπάστιο Βάης. Έχει το Τσίπρα που έχει δέσει πάνω σε ένα τοϊκό πυραυλό ένα μαλάκα Έλληνα και μια μαλάκα Ελληνίδα. Και λέει ο Τσίπρας, πάει και αυτό, θα με συμπαθάτε τώρα, αλλά πρέπει να φύγω. Βλέπετε, έχω και άλλα ηθικά θέματα να λύσω. Κυπριακό ΑΟΣ Αιγαίο. Σας έσκησε ο Βάης σήμερα. Γεια σας. Γιατί έπεσε στα μαλακά ο Αμβρόσιος, πήρε αναστολή. Γιατί είναι η πίστη μας. Τώρα είναι δυνατόν να καταδικαστεί παπάς. Λόγω πρώτερο έντιμο βίου, βρε. Είχε πρώτερο έντιμο βίου, τι εννοούσε, που ήταν ταγματάκι στη Χούντα. Ναι, ρε, φίλε. Είναι αυτό εντιμότητα, μπράβο. Εντάξει, το δικαστήριο ξέρει τώρα, μην μπλέκουμε εμείς με αυτά. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς. Εννοείται. Σεβαστή η απόφαση. Σωστό, αλίμονο. Και απ' την άλλη τώρα, χριστιανός τώρα να καταδικάζει παπά, τι είναι, εμφυλιακό μου κάνει κι αυτό. Έλα συναντίον Έλληνα. Για τον Αμβρόσιο δεν λες τίποτα, δεν σε συμφέρει, ε. Τα κρύβουμε αυτά, Είμαστε υπέρ της πίστεως, όπως ξέρετε. Και υπέρ των φασιστών, ε. Έτσι, μπράβο. Έτσι και παίζετε το παιχνίδι του κούλι. Άντε. Κορώνα μου, πασά μου, καλημέρα σου, μάνα μου. Γεια σου, χρυσό μου. Να σου πω, καλέ μου, το είχα πει πριν πολύ καιρό ότι όχι μόνο στο Γευγελί πηγαίνουν, είναι και δικοί μου πατριώτες επάνω, στον Εύρο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι Τούρκοι δεν είναι μαλακές όπως και οι Σκοπιανοί, μάλλον οι Βορειομακεδόνες. Επιτρέπουν με ταυτότητα η οποία έχει λατινικούς χαρακτήρες επάνω, ελληνική ταυτότητα, χωρίς διαβατήριο, να μπαίνουν οι Έλληνες για να τους τα παίρνουν. Τώρα ποιοι είναι οι μαλακές, δεν το συζητάμε. Εντάξει, μισό λεπτάκι, ρε παιδί μου, και πού είναι το κακό. Αυτό είναι πατριωτισμός, να πηγαίνουμε στα καζίνο στα Σκόπια. Τι πάει να πει. Αλλά γιατί είναι πατριωτισμός αυτό, γιατί δείχνουμε ότι έχουμε τα κάκαλα και περνάμε τα σύνορα. Άμα γίνει καμιά στραβή, θα του πετάξουμε τις μάρκες στα μούτρα. Θα του βάλουμε το κόκκινο γυλαίκο εκεί που ξέρει. Ναι, παλικαράκι μου, όπως αγοράζουμε ντομάτες και αγκούρια, ιδιαίτερα τουρκικά, γιατί βολευόμαστε. Με τα αγκούρια βολευόμαστε, ναι, σε κάθε περίπτωση. Αλλά μην μένουμε μόνο στα καζίνο, ας δούμε και τις επιχειρήσεις που έχουν πάει έξω για τον ίδιο λόγο. Γιατί είναι πατριώτες. Και αυτοί που καίγονται για τον πατριωτισμό είναι αυτοί που ανάγκασαν τους επιχειρηματίες να πάνε έξω, γιατί η φορολογία ήταν αβάσταχτη. Αλλά στην πρώτη ευκαιρία έχουμε και τους επιχειρηματίες μας έξω. Δηλαδή τους αρπάζουμε από το λαρίκι, τέλος πάντων. Τώρα μην αρχίσω. Βρέξε, άσε με να μιλήσω. Α, ήθελες και να μιλήσεις, για πες. Με το κατώτερο μισό που έτσι κι αλλιώς μου σου είπαν σκατά και απόσκατα και έτσι πως έγινε. Το θέμα είναι, ρε παλικάρι, ότι αν δείχναμε το μισό πατριωτισμό όψιμο που δείξαμε σε όλα αυτά τα συγκαλυτήρια, όταν κάναμε τις φορολογικές μας δηλώσεις, θα ήμασταν καλύτεροι από την Ελβετία. Όταν κάνουμε φορολογικές δηλώσεις, κοιτάμε πώς θα κλέψουμε, πώς θα κρύψουμε. Κάποτε 9-900 όλοι και με 3 αυτοκίνητα και 3 εξοχικά. Εκεί δεν είμαστε πατριώτες. Τώρα μη φύγουμε αυτά τα θέματα. Τώρα χτυπάς τώρα το DNA μας. Είσαι πατριώτης, άσε το διαλοπροδότη. Εγώ είμαι μισθωτός και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς ο μαλάκας. Αν μπορούσα, θα ήμουν ο πονηρός ο Έλληνας και θα έκανα μαλάκες στους άλλους. Δεν το θέλουμε το πολιτικό έξω να σκύβει το κεφάλι και εδώ να σιωπά και να το κατεβάζει. Εγώ στο κόμμα που ανήκει η Ένωση Κεντρών προειδοποίησα το Ευρωπαϊκό, το EDP. Αν δεν αλλάξετε άποψη για το θέμα της Μακεδονίας, θα αποχωρήσω. Τους προειδοποίησα. Τρίζουν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί φτάσαμε. Εκεί μας φτάσανε. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος μιλάει σε κομματική συγκέντρωση. Γίνονται τέτοιες. Πάει κόσμος δηλαδή να τον δει και πολύ καλά κάνει. Έχει ωραίο κριτήριο αυτός ο κόσμος που πάει εκεί και αισθητήριο και αίσθηση του χιούμορ άριστη. Και λέει και ο Βασίλης Λεβέντης ότι έχει προειδοποιήσει τους έξω, γιατί όλα τα κόμματα στην Ευρωβουλή ανήκουν κάπου σε ένα ευρύτερο κόμμα, ευρωπαϊκό. και τους έχει πει θα αποχωρήσει η Ένωση Κεντρών από εκεί αν δεν αλλάξουν τη θέση τους για το Σκοπιανό, που δεν θα την αλλάξουν, άρα θα αποχωρήσει ο Βασίλης Λεβέντης από εκεί. Θα μείνει μόνο εδώ, ευτυχώς, μόνο εδώ να ελέγχει τον Κυριάκο. Και για τον κύριο Μητσοτάκη έχω να πω, η μοίρα το έχει να γίνει πρωθυπουργός, αλλά θα γίνει υπό την εποκτεία και τον έλεγχο του Βασίλη Λεβέντη. Νυψώνει και τη φωνή, είναι λίγο καμένος ο ήχος, αλλά λογικό, υπάρχει ένταση. Και ακούσατε, ο Κυριάκος θα βγει πρωθυπουργός σύμφωνα με τη λογική και την αίσθηση, όσφρηση την πολιτική του Βασίλη Λεβέντη, αλλά θα ελέγχεται από τον Βασίλη Λεβέντη. Όλα περνάνε από τον Βασίλη Λεβέντη. Μιλάει με πρέσβεις, τσακώνεται με τους πρέσβεις. Προχθές έλεγε ότι μην τολμήσει ο Τραμπ να του στείλει οποιοδήποτε μήνυμα γιατί θα σπάσει τα μούτρα του ο Τραμπ, αφού τα έχει σπάσει ο Ολμπράιτ στον Κοντζιά, που επίσης τόλμησε αυτή να τον πάρει τηλέφωνο. Και από εδώ και πέρα, όλα που θα συμβούν στην Ελλάδα, εκλογές, πρωθυπουργοί καινούργοι, τους ελέγχει όλους. Και θα τρίξει και τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Βασίλης Λεβέντης. Αυτά λογικά από αυτό που αποκαλούμε πολιτική ζωή του τόπου. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα αύριο, ακολουθεί μετά το λαό μαγκαζίνο. Γεια σας. Ο κύριος Λουκάς Μελιτζάνης. Ο ίδιος. Βλέποντας τώρα εκεί στο Παρίσι τα κίτρινα γυλαίκα. Ναι. Τι κάναν οι Έλληνες όταν το τυπάκι με το μουστάκι και το ποδήλατο πήγε τη βενζίνη και το πετρέλαιο στο υπερπέραν. Το Γιώργο λες. Ναι. Το Γιώργο λες. Ναι. Τι και μιλάς έτσι για το Γιώργο. Ναι, Ιταλική. Λίγο σεβασμό σε παρακαλώ. Μάλιστα, συγγνώμη. Οι ταλικέριδες κάνανε γαργάρα, οι ταξιτζίδες κάνανε γαργάρα. Όλοι κάναμε γαργάρα όταν πήγε η βενζίνη στο διάστημα. Στο Παρίσι γιατί δεν κάνανε γαργάρα και στη Γαλλία. Βλαμμένοι άνθρωποι, παιδί μου, βλαμμένοι. Δεν ξέρουν να τιμούν τις επιλογές τους. Ενώ εμείς το ψηφίσαμε, τον Γιώργο. Θες να πας τη βενζίνη στα ύψη, πήγαινε έτσι. Έχεις την εμπιστοσύνη μας, πήγαινε έτσι. Τι σε ψηφίσαμε. Γιατί εμείς τιμάμε τις επιλογές μας, όχι αυτοί οι αχάριστοι Γάλλοι. Βέβαια, ναι, εμείς κάνουμε τις καλύτερες επιλογές. Δεν είναι οι καλύτερες, αυτές είναι. Ό,τι είναι το τιμούμε όμως. Αυτό έχει σημασία. Έχουμε μια ηθική, ξέρω εγώ. Δες τον Τσίπρα. Okay. Δεν είχα σκοπό να πω κάτι για τον Τσίπρα τώρα, αλλά όταν λέω ηθική είναι μονόδρομο στο μυαλό. Ποιοι μας κυβερνάνε? Αυτοί, 2-0. Επειδή είναι πληθυντικός 2-0. Μας κυβερνάνε αυτοί που ήταν με τους Τούρκους. Και μετά αυτοί που ήταν με τους Γερμανούς. Γιατί δεν τους πειράξαμε καθόλου εμείς. Τους σκοτώσανε όλους, ας πούμε, στη Γαλλία 15.000. Απαγχωνισμοί κτλ. Έλα ρε, για πες. Στην Ελλάδα, διαταγή του βασιλιά, διάταγμα, κανένας. 5 άτομα νομίζω, δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Κάπου εκεί πάνω κάτω. 5 άτομα. Γι' αυτό έχουμε αδόνιδες, γι' αυτό έχουμε βορίδες. Βέβαια, πες τα, γιατί κάποιοι δεν τα λένε. Πες τα εσύ. Άιντε σούργελο, έλα, γεια. Ποινή φυλάκιση 7 μηνών με τριετή αναστολή στον Αμβρόσιο. Ναι, είμαι ένα σκάσο. Για την αναστολή δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Γιατί δεν τον έβαλαν στη φυλακή? Αν είναι δυνατόν. Στη φυλακή είναι εγκληματίες. Ναι, και ο Αμβρόσιος τι είναι? Είναι εγκληματίας, τι έγκλημα έχει κάνει? Όλα αυτά τα ομοφοβικά, τα ρατσιστικά. Δεν είναι έγκλημα. Αυτά είναι ο λόγος του Θεού. Και υποθέτω. Του Θεού και τη αγάπη πάνω απ' όλα. Τη αγάπη. Είναι τα λόγια τη αγάπη. Τι είναι αυτό, έγκλημα? Λες να μπορέσει για 3 χρόνια να μην ξεράσει κηρύγματα ομοφοβικά και ρατσιστικά? Σίγουρα. Τελειώσαν αυτά, τελειώσαν. Ή θα έχουμε τη χαρά να τον δούμε πίσω από τα σίδερα? Όχι. Δεν έχει σίδερα η πίστη μας, να ξέρεις. Όσο και να θέλετε να τη φυλακίσετε, τις ελεύθερες φωνές, τις προοδευτικές. Γιατί υποθυμίζω ότι στην Ελλάδα των μνημονίων ξεχάστηκε η λέξη αύξηση? Η αύξηση της φορολογίας τόσα χρόνια τι είναι? Σωστό. Η αύξηση των ανέργων, η αύξηση των αυτοκτονιών, αυτά δεν τα λέει. Θέλω να γίνετε λίγο πιο πατριώτες. Εμείς? Ναι. Επαγγελματίες πατριώτες ή κανονικοί πατριώτες? Real. Α, γιατί το επαγγελματίες δεν το έχουμε, το έχουν άλλοι, δεν πειράζει. Γιατί πατριωτισμός δεν είναι αυτή η καραγιώζη που βλέπεις εδώ πέρα, επαγγελματίες με τα ξυρισμένα μαλλιά, μυαλά και στήθη. Θέλω να το φωτίσεις λίγο αυτό το θέμα. Ναι, γεια σας. Πέστε το Αποστόλη. Ναι, θα το πω. Τόσα ψέματα που έχουν αυτοί, η γιαγιά μου έλεγε ούτε τις Καλλιρόες στο ποτάμι δεν τους γλιτώνει. Που δεν υπάρχει ποτάμι της Καλλιρόες τώρα. Φαντάσου. Ας πούμε του Κηφισού τώρα. Υπάρχει και παραϋπάρχει, θα τους πάρει και θα τους σηκώσει, πέστε του. Υπάρχει, είναι κάτω από το τσιμέντο όμως. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Γεια. Επειδή σε είδα που ασχολείσαι με πουλάκια, θα σου πω επιγραμματικά κάποια πραγματάκια. Λογίες, Κίες, η Μακεδονία ανήκει στους δανειστές, Άκες. Εξαιρετικό. Ωραίο, δεν είναι? Ου. Άρε Λεβέντη κακομύρη. Εδώ πέρα εγώ ψήφιζα τον Λαβαντζάνη, η γυναίκα μου, ρε, το σπλάχνο μου, ψήφιζε Τσίπρα. Άρε κακομύρη Λεβέντη, κοιμάσαι όρθιος ρε. Δεν μου λες κάτι τώρα σοβαρά, πότε θα γίνουν εκλογές? Για Μάιο τον κόβω. Έχεις προσέξει ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με το που βγήκε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ζητάει εκλογές? Ξέρεις γιατί? Σήμερα το κατάλαβα, φιλάρα. Σήμερα. Και ότι σου λέει ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής και άμα κάνει λαϊκή αρχεία δεν θα κάνει ποτέ εκλογές. Και αυτό ζητάει εκλογές ο Μητσοτάκης από την ώρα που βγήκε. Διότι σου λέει, λες να μας βγει ο Τσίπρας κομμουνιστής κανονικός. Σωστό, σωστό. Πού να ξέρε όμως. Πού να ξέρε πόσο ντεμέκ είναι. Πού να ξέρε ότι εκεί που κατούρισαν οι κομμουνιστές, φύτρωσε ο Τσίπρας. Θα το κάψουμε από εκεί, Στέφανη. Θα το κάψουμε. Η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία. Στο λέω και ανατριχιάζω. Ανατριχιάζω. Ανατριχιάζω. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία.